สวัสดีค่ะดิฉันปอนพิสายาคอบเซนและนี่คือซักเรื่องสิรายการพอดแคสต์ที่เสิร์ฟสาระสั้นๆเกี่ยวกับจิตวิทยาสุขภาพสิ่งแวดล้อมแล้วก็แรงบันดาลใจนะคะเราเสิร์ฟกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยค่ะคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามได้ง่ายๆนะคะเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ www.bonjacobsen.com สะกด bonjacobsen ค่ะวันนี้นะคะปอนขอนำเสนอเรื่องราวดีๆของจิตวิทยาการเปรียบเทียบค่ะต้องขอขอบคุณบทความดีๆจากคุณพิสิทธิ์จงนะคะใน Facebook หรือว่าจะไปที่ www.pisitjong.com ก็ได้นะคะซึ่งปอนจะไปเขียนลิงก์ไว้ให้ใต้ลิงก์นี้นะคะคุณพิสิทธิ์เนี่ยได้แชร์กับเราว่าถ้าเราเอามือซ้ายจุ่มน้ำร้อนมือขวาจุ่มน้ำเย็นจากนั้นก็เอามือทั้งสองข้างมาจุ่มน้ำตรงกลางซึ่งเป็นอุณหภูมิห้องมือซ้ายจากน้ำร้อนก็จะรู้สึกเย็นส่วนมือขวาจากน้ำเย็นก็จะรู้สึกอุ่นซึ่งพอเราฟังปุ๊บเราก็รู้สึกว่ามันก็ธรรมชาติอยู่แล้วป่ะคะไม่ได้มีอะไรผิดแปลกแหวกแนวก็ใช่ค่ะธรรมชาตินี้แหละค่ะคือจิตวิทยาการเปรียบเทียบซึ่งนักจิตวิทยาที่เขียนหนังสือที่มีชื่อว่า Influence นะคะก็คือคุณโรเบิร์ตบีเซียดินีเนี่ยนะคะก็ได้แนะนำว่าการทดลองง่ายๆนี้เนี่ยเราสามารถที่จะนำไปใช้กับการขายของได้ก็คือเวลาไปขายของเนี่ยขายของที่แพงที่สุดก่อนทีนี้พอเสนอสินค้าชิ้นต่อมาเนี่ยก็จะทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าเฮ้ยราคาถูกลงมากเลยแบบเดียวกันกับการเอามือจุ่มน้ำร้อนมาจุ่มในน้ำอุณหภูมิห้องค่ะแล้วรู้สึกเย็นฉันได้ฉันนั้นเลยอีกตัวอย่างจากการใช้ประโยชน์จากเทคนิคนี้ก็คือว่าในหน้าขายบ้านดิฉันเคยดูรายการบ้านค่ะรายการฝรั่งเป็นเหมือนแบบแลนด์เอเจนต์เฮาส์เอเจนต์อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยแล้วเขามักที่จะเริ่มต้นด้วยการขายบ้านที่ดูแย่ๆหรือบ้านที่ดูไม่คุ้มให้กับลูกค้าสัก 1-2 หลังจากนั้นค่อยเปิดเผยบ้านที่ต้องการขายจริงๆให้กับลูกค้าทีนี้เนี่ยก็จะทำให้ลูกค้าเกิดการเปรียบเทียบขึ้นอย่างชัดเจนเลยว่าเฮ้ยบ้านหลังสุดท้ายทำไมดูคุ้มจังเป็นต้นเราสามารถที่จะใช้จิตวิทยาการเปรียบเทียบนี้กับการทำงานค่ะถ้าเพื่อนร่วมงานของเราขี้เกียจนิสัยไม่ดีแล้วเราก็ทำอะไรกับเรื่องนี้ไม่ได้เลยก็คิดไว้ซะค่ะว่าความมืดทำให้พระจันทร์งดงามเช่นไรความชั่วก็ทำให้คนดีงดงามเช่นนั้นพี่พิสิทธิ์จงเขียนไว้ดีมากนะคะดังนั้นหัวใจของจิตวิทยาการเปรียบเทียบเนี่ยไม่ได้อยู่ที่การเสนอขายของแพงก่อนนะแต่อยู่ที่การเสนอของที่ไม่คุ้มก่อนแล้วค่อยพาไปดูของที่คุ้มนั่นเองอยู่ที่คุณภาพนะคะและทั้งหมดนี้ค่ะก็คือซักเรื่องสิดิฉันปอนพิสายยาคอบเซนพบกันวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ